O ki gökten suyu indirdi. İşte biz bitip yetişen her bitkiyi onunla yetiştirdik. Sonra ondan yeşillikler çıkardık. O yeşilliklerden de taneleri, üst üste dizilmiş başaklar çıkarırız. Hurmanın tomurcuğundan birbirine bitişik bol salkımlar olur. Üzümlerden bağlar çıkarır. Zeytin ve nar bitiririz ki, onlardan bir kısmının ağaçları birbirine benzer. Meyveleri ise farklıdır. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Şüphesiz ki bütün bunlarda inanan bir topluluk için ayetler, ibretler vardır.